نوری مکڑا تے زلفا نے کالیاں، نوری مکڑا تے زلفا نے کالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں ڈالیاں ڈالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، جھگی اک رہن لئی مدینے وچ ہووے، جھگی اک رہن لئی مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج کے چومے پھیر جالیاں، بندہ رج رج کے چومے پھیر جالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، نوری مکڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، بیلیا حضور دیاں میں پلا سجایا کر، بیلیا حضور دیاں میں پلا سجایا کر، دن رات سونے تے درود تو پچایا کر، دن رات سونے تے درود تو پچایا کر، گھر رہن دیاں سدا خوشحالیاں، گھر رہن دیاں سدا خوشحالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، پاک قرآن دیاں اکھراں ویکھ لا، پاک قرآن دیاں اکھراں ویکھ لا، سورتاں نوں ویکھو یا کے سطراں نوں ویکھ لا، سورتاں نوں ویکھو یا کے سطراں نوں ویکھ لا، جیویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں، جیویں مدنی دیاں زلفاں نے کالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، صدقہ نواسیاں دا سد لو مدینے وچ، صدقہ نواسیاں دا سد لو مدینے وچ، ٹھنڈ پا لو آقا بلدے مسینے وچ، ٹھنڈ پا لو آقا بلدے مسینے وچ، چوما جوندے جوندے روزے دیاں جالیاں، چوما جوندے جوندے روزے دیاں جالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں، رب بید دا درو دیاں ڈالیاں۔